Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Nöbetçi Erdem. Erdem. Alemin en kralı Kral FM, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar dileklerimizi iletelim. Sevgili kardeşim, sevgili dostum Melih'e teşekkürlerimi iletiyorum yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı. İnşallah aynı güzellikler saat 23'e kadar Alemin en kralında devam edecek. 3 Mart bizim için önemli bir gün sevgili kralcılar, özel bir gün, aynı zamanda duygusal da bir gün. Büyük efsane, büyük usta Müslüm Baba'nın ölüm yıl dönümü, 13 yılı geride bıraktık. Biz 13 yıldır her 3 Mart'ta gönül dostları ile birlikte Zincirlikuyu'da mezarın başında buluşuyoruz. Bu bir artık gelenek haline geldi. Sevgili kardeşlerim sağ olsunlar, hepsinin ayaklarına sağlık. Birçok yerden, İstanbul dışından da gelenler vardı. Hepsi babaya olan sevgilerini, babaya olan özlemlerini, duygularını dile getirmek üzere. Ben gerçi ara ara 3 Mart haricinde de Levent'e falan yolum düştüğünde mutlaka Zincirlikuyu'ya uğruyorum. Babaya mutlaka duygularımı, sevgimi ve fatihamı iletiyorum. Tabi burada bir arada olmak ayrı bir güzellik sevgili kralcılar. Bugün bütün gün Müslüm Baba şarkıları, sevgili Zafer ve sevgili Şenol. Onların özellikle kulakları çınlasın. Bugün hep Müslüm Baba'yı konuştuk, şarkılarını konuştuk. Gönül nikahı, bugün hep konumuz gönül nikahından bir başladık. Bütün baba şarkılarına, baba yorumlarına, baba albümlerine hep değindik, hep bahsettik. Orada da başka bir konu konuşulmaz herhalde. Müslüm Baba'dan başka bir konuyu konuşmamız mümkün değil. Biz hep konuşuyoruz, hep dile getiriyoruz, hep ifade ediyoruz sevgimizi, saygımızı. Bizim için ne kadar önemli, ne kadar özel olduğunu. Tabii ben kendimi burada çok şanslı addediyorum. Böyle bir ustayla, böyle bir efsaneyle aynı ortamda oturmak, onun elini öpmek, onunla sohbet edebilmek, onunla asansöre binmek, o arada anlatmıştım, çok defa anlatmıştım, o konuşmaları yapmak, onun o gülümsemesini yakından görebilmek bizim için büyük bir gurur, büyük bir onur. Allah bize bunu bahşetti. Yarın öbür gün çocuklarımıza, torunlarımıza anlatacağımız çok özel anılar bunlar. Müslüm Gürses gibi bir isimle aynı ortamı paylaşmak benim için çok büyük bir gurur, çok büyük bir onur. Allah'a binlerce kere şükür olsun. Bugün oralara kadar gelip bizi baba ile birlikte yalnız bırakmayan tüm gönül dostlarımıza sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hepsinin ayaklarına sağlık. Allah razı olsun. Ramazan günü oruçlu bir şekilde bizi de kırmadılar. Biz de bu anonsları yaptık. Bir haftadır bundan bahsediyoruz, bunu söylüyoruz. Onlar da bizi yalnız bırakmadılar. Sonsuz teşekkürler. Zafer kardeşim, Şenol kardeşim, bugün çok konusu geçti. Ben de dedim ki bugün bari bu şarkıyla başlayalım. Babayı bir kez daha rahmetle anıyorum. Allah gani kadim rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Nur içinde yatsın. Rabbim bu özel günler, güzel günler yüzü suyu hürmetine onları cennetleriyle müjdelesin inşallah. Sessizlik benden dertli değilsiniz ki, benden dertli değilsiniz ki. Ben benden daha yalnız değilsiniz ki. Yüreğimde umutlar, gözlerimde gözlerim kalmış, yüreğimde umutlar, gözlerimde gözlerim kalmış. Karanlıklar ülkesindeyim, ışıkladım hep sende kalmış. Çekinmeyen dertlerimleyim, sevinçlerim hep sende kalmış. Ellerimde sıcaklık, saçlarımda baharlarım. Ellerimde sıcaklık, saçlarımda baharlarım. Yüreğimde umutlarım, gözlerimde gözlerim kalmış, yüreğimde umutlar, gözlerimde gözlerim kalmış. Müslüm Gürses aramızdan ayrılalı 13 yıl oldu. Ya severim, futbolu severim. Futbolu severim ama işte maalesef bu Dünya Kupası'na katılamadı. Üzüntüm sonsuz. Ama Fatih Terim ne yapsın ki? Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş. Tanrı istemezse insan ölmezmiş. Hem ses zengin, hem efendime söyleyeyim karşıya vermek istediğim mesajlarınla, efendime söyleyeyim telkinlerinle, seçmiş olduğum şarkılarla, yani bu iş bir bütün. İtirazım var bu zalim kadere, İtirazım var bu sonsuz kedere. Menfa cambazları sarmışlar müzik dünyasını, onun da darbesi var, efendime söyleyeyim menfi manada darbesi var. İnşallah yine o sıcaklığı yakalarız diyorum. İlk ve son aşkımdan, gençlik çağımdan, sevgi çiçeğimdin, gönül bağımdan. Böyle sohbet etmek, dolayısıyla dostlarla sohbet etmek mutluluk verici bir hadise. İnşallah yine görüşürüz diyorum. Yine görüşürüz diyorum. Tüm sevenlerime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. İnşallah tekrar görüşmek umuduyla. 13 yıl önce bugün aramızdan ayrılan Müslüm Gürses'i sevgi, saygı, rahmet ve dua ile anıyoruz. Çilesiz bir günüm olmadı gitti. Bilmedim ömrümün suçu ne usta. Allah'ın gücüne gider mi bilmem. Verdiği bu candan ben bıktım usta. Mutluluk kapımı çalmadı gitti. Dalımda bir yaprak görmedim usta. Murat yalan imiş, umutsa hayal. Böyle yaşamaktan bıktım ben usta. Elveda usta, hoşça kal usta. Selamlar, sevgiler, saygılar. Ben Erdem Öktem, Almanya'dan geldim Müslüm Baba'yı anmaya. Allah'ın toprağını bol, mekanını cennet eylesin. Tek aşk Müslüm Baba. gençlik rüzgardır. Eser deli deli başımda, başım öne eğilir. Kalırım yalnız başıma, bir gençlik rüzgardır. Eser deli deli başımda, başım öne eğilir. Kalırım yalnız başıma. Neredeyim ben, neredeyim? Gökte mi, yerde miyim? Gönlüm hasret vurgunu, şafak sayar gözler. Ağlama, ağlama, sus ağlama gözler. Ağlama, ağlama, sus ağlama gözler.

böyle sevenler bana. Ayrılmak kanun mu aşk kitabında? El ele tutuşup gülmeden daha, terk etmek kanun mu aşk kitabında? Düşüyor dede, bu aşk kitabının yazarı nerede? Bir aşık inandı, çok sevdi diye, terk etmek kanun mu aşk kitabında? Her seven sonunda düşüyor dede, bu aşk kitabının yazarı nerede? Bir aşık inandı, çok sevdi diye, terk etmek kanun mu aşk kitabında? Ümitlerim kırıldı gitti, hayallerim yakıldı bitti, kader. Dün okulda tabii üzücü bir olay yaşandı. Çok üzüldüm gerçekten. Şimdi kendi okul yıllarımı hatırladım. Bizim öğretmenler karşısında nasıl hazır olda durduğumuzu. Yani bizde genelde şöyle bir şey vardır. Eti senin, kemiği benim. Okula verilirken düstur budur. Bizim dinimiz ikra ile başlıyor. İkra, okuyla. Yani bizde eğitim, bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum düsturu var. Yani tabi burada bu gençlerimizin, çocuklarımızın böyle bıçak taşıması, kendi yaşıtlarını öldürmesi, öğretmenlerini öldürmesi, bunlar gerçekten yani geldiğimiz dejenerasyonun son noktası. Çok üzüyor beni bunlar. Yani bu nesil, biz 80'lerde büyümüş bir nesil olarak çok farklıydık. Bu şu anda bu kardeşlerimizin geldiği, ya bir yerde bir sıkıntı var. Aileden mi kaynaklanıyor, anne babadan mı kaynaklanıyor, çevreden mi, toplumdan, bir yerde bir sıkıntı var. Yani böyle bir üslup olmaz, böyle bir tavır olmaz. Hele ki bayan öğretmene karşı böyle bir şey yok. Böyle bir, bunu ben kabul edemiyorum yani. Böyle bayan, yani karşındaki bayan ve canını alıyorsun ya. Bıçakla okula gitmek ne demek ya? Biz tırnak makası bile götüremiyorduk ya. Allah gani gani rahmet eylesin. Öğretmenimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Tüm eğitim camiasının da başı sağ olsun. Görmedim yürekten candan seveni. Yalancı dostluklar aldattı beni. Kul ettim ellere ben bu bedeni. Yine de kimseye yaranamadım. Kul ettim ellere ben bu bedeni. Yine de kimseye yaranamadım. hataya düşmüşüm bunca sevmekle. Aramı açtılar benim gülmekle. Ömrümü geçirdim boyun bükmekle. Yine de kimseye yaranamadım. Ömrümü geçirdim boyun bükmekle. Yine de kimseye yaranamadım. Ben de yaşayamam, sensiz kalırsam. bu sevgi Allah vergi. Yüreğimde yanan sevda, közüm sürün bendeki bu sevgi Allah vergisi. Ben 28 yıldır Kral FM'de çalışıyorum sevgili kralcılar. 23 Mayıs 1998'de girdim Kral FM'e. Tabii bu süreç içinde elimizden geldiği kadarıyla bir şeyler yapmaya çalıştık. Bu formayı giydiğimiz süreç içinde tavrımızla, tarzımızla, üslubumuzla, şarkılarımızla bir şeyler ortaya koymaya çalıştık dilimiz döndüğünce, gücümüz yettiğince. Tabii mesela bugün bir buluşma vardı Müslüm Baba'nın mezarı başında. Orada belki yüzlerce fotoğraf çektirdim. Yüzlerce konuşma, sohbet, muhabbet oldu. Bu çok mutlu ediyor insanı tabii. Demek ki bir şeyleri doğru yapıyoruz, bir şeyleri güzel yapıyoruz. Demek ki kalplere, gönüllere dokunuyoruz ki böyle bir sevgiye mazhar oluyoruz. Yine benle özdeşleşmiş olaylardan, durumlardan bir tanesi benim yaptığım, benimle birlikte internette de çok paylaşılıyor. Arabesk tarihinin bir numaralı şarkısı. Hayalle yaşarken gerçek dünyada zamanı içmişiz, haberimiz yok. Nakışlar var. Başa alacağım. Halit Çelikoğlu, Allah gani gani rahmet eylesin. Yavuz Taner, Allah gani gani rahmet eylesin. Ve Müslüm Baba, Allah gani gani rahmet eylesin. Nur içinde yatsınlar. Öyle bir şarkı, öyle bir beste, öyle bir şarkı yapmışlar ki her dinlediğimde beni benden alıyor, beni başka diyarlara götürüyor. Öyle bir efsane. 4H başlıyor sevgili kralcılar. Krala selam, damara devam. Okey. Nöbetçi Erdem. Nöbetçi Erdem. Erdem. Kral. Kötü bir söz gibi düştük dille. hayalle yaşarken gerçek dünyada zamanı içmişiz, haberimiz yok. Ömürle yüz yüze geldik aynada, harcanıp gitmişiz, haberimiz yok. Harcanıp gitmişiz, haberimiz yok. Boş yere koşarken hayat yolunda ne dertler çekmişiz bilemiz yok. Gözlerden dökülen gözyaşlarında erir bitmişiz, haberimiz yok. Boş yere koşarken hayat yolunda ne dertler çekmişiz bilemiz yok. Gözlerden dökülen gözyaşlarında erip bitmişiz, haberimiz yok. Nöbetçi Erdem, Erdem. Kötü bir saz gibi düştük dillere, yanlış yolu seçmişiz, haberimiz yok. Ümitle bağlanıp acı günlere gözyaşı dökmüşüz, haberimiz yok. Hayalle yaşarken gerçek dünyada zamanı içmişiz, haberimiz yok. Ömürle yüz yüze geldik aynada, harcanıp gitmişiz, haberimiz yok. Harcanıp gitmişiz, haberimiz yok. Erip bitmişiz, haberimiz yok. Tükenip... İsmim Erhan Karada, Ataşehir ilçesinden geliyorum. Müslüm Gürses'i rahmet ve yad ediyorum. Allah rahmet eylesin diyorum. Müslüm Gürses müzikal açısından tartışılmaz bir isim. Batıdan doğuya, İç Anadolu'dan güney doğuya kadar bozlak okuyan, ilahi okuyan, tasavvuf müziği okuyan büyük bir yönlü sanatçıdır. Kendisini çok seviyorum. Allah rahmet eylesin diyorum. Her kimselerce süren huzursuzluk bu. Bana gösterdiğin duygusuzluk bu. Tanrı'ya, kuluna sorumsuzluk bu. Gözlerim yaşlarla dolar her sabah. Tanrı'ya, kuluna sorumsuzluk bu. Gözlerim yaşlarla dolar her sabah. Hatıralar, hatıralar. Tutkun akan sular gibi akar durur hatıralar. Coşkun akan sular gibi akar durur hatıralar. Ne sorar ne bir şey söyler, bakar durur hatıralar. Ne sorar ne bir şey söyler, bakar durur hatıralar. Dalar gideriz hüzünle, anıların özlemiyle. Dalar gideriz hüzünle, anıların özlemiyle. Alır gider beni böyle hatıralar, hatıralar. Alır gider beni böyle hatıralar, hatıralar. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Benim isim Fatih. Ben Balıkesir'den Güney Özel buraya geldim. Zincirlikuyu kabristanına. Müslüm babanın ölüm yıldönümünde almaya geldik. Babamızın yeri apayrı. Dolmaz bir kral. Dolmaz bir üstad. Yani duygularımıza tercüman oldu yıllarca. Biz de onu unutamıyoruz. Her yıl, her ölüm yıldönümünde olsun. Her an kalbimizde zaten. Böyle yani. Diyeceklerim bundan ibaret. Nöbetçi, nöbetçi, nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem. Kral, kral. iki yıllarca sevdik, beraber ağlayıp güldük, kadermiş bu hale geldik. Yer hakkını helal eyle, yer dedik yıllarca sevdik, beraber ağlayıp güldük, kadermiş bu. Tabii şunu da kabul etmek lazım. Bugün bir sevgili kardeşim, ismini hatırlayamadım, çok güzel bir özet yaptı. Orada birkaç programda hani Müslüm Baba sevgisini sordum. Neden sadece şarkılar değil herhalde dedim. O da dedi ki tabii ki öyle değil abi. İşte Arif Sağ'la bir programa katılmış Müslüm Baba. Orada Arif Sağ çalıyor. Müslüm Baba söylerken arada sazı çalarken Arif Sağ, Müslüm Baba bir şekilde falan yapıyor, name yapıyor. Ondan sonra hocam özür dilerim diye Arif Sağ böyle bir şeyde bulunuyor. Mesela o kardeşim bugün onu söyledi. İşte İbo Show'da bir şey yapmış mesela. Bunlar diyor bizim diyor hep diyor hatıramızda diyor, hep kalbimizde diyor. Babanın bu naifliği diyor, bu inceliği diyor. Sadece şarkılar değil Müslüm Baba'yı Müslüm Baba yapan. Ya arabayla geliyoruz evinden. Star'ın eski binasına, Basın Ekspres yoluna geliyoruz. Yolda dedi ki şuradan dedi bir kebap alalım. Dedim baba kebapçı nerede? Simitçiyi gösteriyor. İşte diyor kebabın kralı bu diyor. Dedim ya baba gidince radyoya yeriz. Yok diyor ya, ben yemek falan istemiyorum diyor. Bana diyor bir simit bir ayran diyor. Böyle bir insandı ya. Böyle bir kalbi vardı. Böyle bir gönlü vardı. Anlatması, ifade etmesi zor. Nur içinde yatsın. Yıllarca bekledim. Baktım çare. Anladım ki çok, ne yazık boş yere, geçip gitti günler, kaç bahar geçti bak, soldu hep günler, senin olmadan, aşka doymadan, gideyim. sabah olur, belki de olmaz. Belki güneş doğar, belki de doğmaz. Belki sabah olur, belki de olmaz. Belki güneş doğar, belki de doğmaz. Bu ayrılık bitmez, çile. Karşılık vermedin diye hayata dünyaya küstüm mü sandın? Yeniden yarattım kırık kalbimi, eridim tükendim bittim mi sandın? Aşkıma karşılık hayata dünyaya küstüm mü sandın? Yeniden yarattım kırık kalbimi, eridim tükendim bittim mi sandın? Bir avuç gözyaşı, bir tek zarar. Sandım. Şimdi eskisinden çok bahtiyarım. Aşkınla yıkıldım, öldüm mü sandım? Değmezmiş aşkla yanmaya, kederle hüzünle dertle dolmaya. Yeniden başladım bak yaşamaya, aşkınla süründüm, bittim mi sandın? Bir ömür değmezmiş aşkla yanmaya, kederle hüzünle dertle dolmaya. Yeniden başladım bak yaşamaya, aşkınla süründüm, düştüm mü sandın? Bir avuç gözyaşı, bir tek zararım, döktüğüm yaşlarıma hala yanarım. Bir avuç gözyaşı, bir tek zararım, sandım. Şimdi eskisinden çok bahtiyarım, aşkımla yıkıldım, öldüm mü sandım, öldüm mü sandım, öldüm mü sandım. yanımda kal yeter ki. Razım kavuşmazsam, ölsem de gam yemezdim. Doya doya sarılsam, ölsem de gam yemezdim. Doya doya sarılsam. Dur gitme ne olursun, bırakma beni sensiz. Ağlayan şu kalbimi susturması imkansız. Dur gitme ne olursun, bırakma beni sensiz. Almayan şu kalbimi susturması imkansız. Gidersen seni acayip bulmak mucize olur. Hatıralardan silinmem bir ümidimsin. Şarkılarımda söyledim tesellimsin. Hatıralardan silinmem bir ümidimsin. Yapamıyorum. Avutmuyor beni senden başkası. Bir başka sevgiye koşamıyorum. Alışmışım sensiz yapamıyorum. Bir ışık olmuşsun bakışlarıma. Bir hedef olmuşsun umutlarıma. Bir ışık olmuşsun bakışlarıma. Bir hedef olmuşsun umutlarıma. Katmışım ben seni kendi canıma. Ne yapsam da senden kopamıyorum. Katmışım ben seni kendi canıma. Ne yapsam da senden kopamıyorum. Alışmışım sensiz yapamıyorum. Katmışım ben seni kendi canıma. Ne yapsam da senden kopamıyorum. Alışmışım sensiz yapamıyorum.

yürecek. Buna can dayanmıyor. Söylesem kim bilecek? Kimseye rastlamadım. Şu kalbimi verecek. Bu hayat böyle bende. Nasıl? Ben öyle ağlıyorum. Eğer mutluluk varsa ben onu arıyorum. Gözler nasıl ağlarsa ben öyle ağlıyorum. Eğer mutluluk varsa nerede arıyorum? Evet, yavaş yavaş şeridimize doğru geçelim sevgili kralcılar. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar resteli başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik Bozüyük, Afyon, Dinar, Sandıklı istikametimiz. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Krala selam, damara devam. Hep damar, hep damar, full damar. Aşkı oynanacak kumar mı sandın? Seni seven kalbi dertlere saldın. Aşkı oynanacak kumar mı sandın? Seni seven kalbi dertlere saldın. Tanrının verdiği canı sen aldın. Beni saadete hasret bıraktın. Tanrının verdiği canı sen aldın. Beni saadete hasret bıraktın. Esirim kaderim tuzaklarım. Ezildim hayatım sokaklarında. Kül oldum bu aşkın ocaklarında. Beni yaşamaya hasret bıraktın. Kül oldum bu aşkın ocaklarında. Beni yaşamaya hasret bıraktın. Karşılık vermedin benim sevgime. Sahte gülüşümle girdin kalbime. Karşılık vermedin benim sevgime. Düşürdün canımı kendinden. Beni saadette hasret bıraktın. Düşürdün. de hasret bıraktı. Esirim kaderim tuzaklarında, ezildim hayatın sokaklarında. Esirim kaderim tuzaklarında, ezildim hayatın sokaklarında. Kül oldum bu aşkın ocaklarında, beni yaşamaya hasret bıraktı. Aşkın ocaklarında beni yaşamaya hasret bıraktı. Merhaba, Hasan Kayma ben. Yalova'dan geliyorum. Her sene olduğu gibi bu sene de geldik. Tabii ki babaya vefa borcumuz var. Bu vefa borcu hiçbir zaman bitmeyecek. Yemin ettik. Mekanı cennet olsun. Ömrümü geçirdim boyun bükme. gülmekle yine de kimseye yaranamadım. Ömrümü geçirdim boyun bükmekle yine de kimseye yaranamadım. Kral FM'i dünyanın her yerinden Kral Müzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz. Nöbetçi Erdem, nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem. Çekilecek dert değil, bir toz gibi savruldu hepimiz bir kenara. Hasret dolu gözlerim şimdi döndü pınara. Kabahat kimdeydi, kader de mi biz de mi? Derde boyun eğmeyip yaşamamak elde mi? Acı çekmeyen insan yaşamayı bilmez mi? Sevmek yoktur diyenler bir gün boyun eğer. Bırakın da yaşayalım, hasretiz yaşamaya biz. Ne macera ne bir heves dünyadaki seferimiz. Bırakın da yaşayalım, hasretiz yaşamaya biz. Ne macera ne bir heves dile düşen sevgimiz. Ölmek de var, her şeyin bir sırası. Anladım ki bu dünya ayrılıklar dünyası. Doğduk isteyerek mi, ölürsek bilerek mi? Gideriz ağır ağır, hedefi görerek mi? Dert bir defa geldi mi, kovulsa da gitmiyor. Her gün isyan etmekle ayrılıklar bitmiyor. Acı çekmeyen insan yaşamayı bilmezmiş. Sevmek yoktur diyenler bir gün boyun eğermiş. Bırakın da yaşayalım, hasretiz yaşamaya biz. Ne macera ne bir heves dünyadaki seferimiz. Bırakın da yaşayalım, hasretiz yaşamaya biz. Büyük usta, büyük ses, büyük yorumcu Müslüm Baba'yı bir kez daha ölüm yıl dönümünde rahmetle analım. Mekanı cennet olsun. Allah gani gani rahmet eylesin. Allah güç kuvvet verdiği sürece, nefes verdiği sürece 3 Mart'ta yine Zincirlikuyu'da babayı anmaya devam edeceğiz. Hatta bugün espri de yaptım orada, dedim herhalde bastonla da gelmeye devam edeceğiz dedim. Bakalım Allah neler gösterecek. Evet sevgili Kadirhan'a kolaylıklar, sizlere bol muhabbetler, keyifli dakikalar diliyorum. Rabbim sağlık sıhhat verirse, nasip ve kısmette varsa yarın akşam 21'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Goncaydı daha koklamadan soldu dediler. Ben aşkımı ona söylememiştim. Duyunca gözleri doldu dediler. Selamım